الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء وبعد أن أواد سكي صورا رم دكلم أليدي وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 22 جوتن شوال hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 yayin daidai da wato 14 ga watan 6 shekara 2020 a daidai wannan lokaci a gargashin wannan muassasa inda muke gabatar da karatu cikin littafin aqaidu shi'a al-isni ash-shari'a su'alun wa jawabun na babban malami professor Abdulrahman bin Sa'ad wannan ita ce halqa ta 18 muna maganan abin da ya shafi ilimin zahiri da batini da kuma yadda maƙiya Allah suke kokarin kullun sai sun lalata addinin musulunci yadda Allah ya saukar da shi daga annabi ya karantar da sahabbai shekara 23 ya kannan kuma za a yi tattaciki za a yi tatawaje kamar yadda Allah ya ce mana wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarduukum 'an dinikum in istata'u ba za su gushe ba za su yi ta yakakku sai sun ga sun saukar da ku daga addinin musulunci har sai in sun samu dama ba za su daina ba to yana cikin yakar da aka yi ma addinin musulunci lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fara addini shi kadai daga shi sai matarsa Nana Khadija aka zama uku aka zama biyar har a shekara ta uku adadi na mutane bai wuce mutum 50 ba da ittifaqin malamai sun yadda cewa har annabi ya gama zaman sa a shekara 13 a Makka ba a taba samun munafiki ba shi yasa malamai suka ce ɗaya daga cikin hanyar da ake gane wannan surar madaniya ce shine ambaton munafikai a duk qur'ani sura ɗaya ce aka ambaci kalmar munafikai ba madaniya ba ce makkiya ce ita ce suratul ankabuti menene dalili saboda a zaman annabi a garin makka duk wanda kaga ya shiga addinin musulunci duk dalilin da zai sa a ji tsoron annabi a shiga addini babu a lokacin shi annabi ne mai karantarwa manzo ba a surati ba ne gwamnati ba ta hannun shi akwai wanda gwamnati ke hannunsu da annabi ya baro makka ya taho madina a shekara 13 bayan an kasa murkushe da'awarsa to yahudu su ma suka dauki nasu irin uslubin wajen fada da shi a karkashin fada da shi ne suka zo suka zauna suka yi meeting Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qala ta'ifatun minhum aminu billazi unzila ala alladhina amanu wajhan nahari suka ce a zo a shiga addinin musulunci da safe da yamma sai a fita waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un mutanen madina ausu da khazraj su larabawa ne waɗanda ba su da alaka da littafin sama amma banu qainuqa da banu nadir da bani quraiza waɗannan suna da alaka da littafin sama hikiman haka shine in aka gama su karatu sun fita ta sai wa'inda ba su karatu su ce to bari ma mu shafa ma kanmu lafiya kowa ya kama gabansa kawai wannan shi ne to shi yasa lokacin da annabi ya bar duniya addinin musulunci bai wuce iya jaziratul arab ba yankin laraba daga nan bayan annabi ya bar duniya din da kaga addinin musulunci a duniya wanda suka yi aiki wajen daukar addinin daga yankin larabawa makka da madina su kai shi ɗaliban da annabi ya karantar ya bari ne su suka yi wannan shi yasa za mu ga Abdullahi gwandu balaraban mutanen yamma Allah ya ji kansa lokacin da ya zo yana cewa bihamdillahi abda'u ma aqulu ala ni'amin alaina la tazulu ala khairil wara salawatu rabbi shafi'il khalqi idha halat hubulu wa ashabil lahu wal ali turran biharil judu ghairu humudu hulu yace rijalullahi mazaji na Allah ansarar rasul wa'inda suka taimaki manzon Allah ثم هم شبولو yace annabi shine babban zakin su sahabbai su ne kananan ƴaƴan zakokin to da suka kalla addinin musulunci yana tafiya babu kuma wani abu da za a iya sa shi a hana shi tsayuwa sai aka turo ibnu sauda abdullahi ibn sabai daga kasar yaman bai yahude ne ya zo ya da'awar musulunci ya kawo aqidin da ya kawo na muni kuma ku kalli aqidar Shi'a da kyau zamu zo inda zamu dinga buga muku waje ushabahi fuska ta kamanceceniya tsakanin aqidar Yahudu da aqidar Shi'a zaka gani Shaibul Qadir Jilani ya kawo a cikin littafin sa Al-Gunya to yana cikin illar da aka yi ma addinin musulunci a ce Al-Qur'ani akwai fassara ta zahiri akwai ta batini kuma sai kaga wasu ana ganin malamai ne amma sun tasirantu da wannan magana to shine mallan yake cewa wa ka qaulihi ta'ala kaman fadin Allah da suke cewa Allah da yace wala tad'u ma Allah ilahan akhar Allah yace wa annabi karka kuskura ka bauta ma wani Allah tare da Allah sai yace la ilaha illahu babu wani abun bauta da gaskiya an ba shi ba sai yace kullu shay'in halikun kowane irin abu zai mutu illa wajha sai fuskar Allah subhanahu wata'ala anan ne wasu ɗan isgiri sai kaje sun ce to in an ce kullu shay'in halikun illa wajha kenan komai na Allah zai kare za a bar Allah daga shi sai fuska sai kace agogo Allah dan dan bid'a matsala ne kaji wai Allah zai koma sai kace kace agogo to da mu da su sun yadda cewa akwai itlaqil juz'i ma'a iradatul kulli akwai lokacin da ake fada bangaren wani abu amma ana nufin dukan sa shi yasa zamu ga Allah idan ya tashi wani lokaci a Qur'ani sai ya amfada bangaren sallah amma sallah yake nufi kaman wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hawna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama kun ga sujadan wa qiyama wani bangare ne nami na sallah aka ambata amma sallar ake nufi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallama wal ladina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari rahama'u bainahum sai ce tarahum ruk'an sujadan kun ga ruk'an sujadan an fadi bangare guda biyu amma sallar ake nufi gabaki dayanta dan haka nan wajen ba wai a fuskar kade ake nufi ba a kowa zai mutu banda Allah subhanahu wa ta'ala saboda wata ayar Allah ya ce wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamutu ka dogara ga Allah rayayye tunda yace mata wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamutu to da yace kullu shay'in halikun illa wajha alwajha shi yake komawa zuwa ga alhayy alladhi la yamutu amma su ɗan Shi'a da suka tashi sai suka kawo a cikin tafsirul qummi a shafi na 500 da ainihin wato 5 suratul qasas da biharul anwar a mujalladi na 24 shafi na 192 hadisi na 7 babun annahum alaihim assalamu jambul lahi wa wajhul lahi wa yadul lahi wa amsaluha cewa su a imma ma sune sasannin Allah sune fuskar Allah sune hannun Allah da makamantan wannan me suka kawo cewa ai illa anna a'immatuhum illa a'immatuhum da Allah yace kullu shay'in halikun illa wajha suka ce illa a'immatuhum ku duba da kyau ku gani fa ba wai a kowa zai mutu babban da Allah su a gurin su istisna'in illa a'immatuhum ne wannan fa shine abin da ke rubuce a littafin su ba kullu shay'in halikun illa wajha to wajha din anan wajen kamar yadda yake kullu wato man alaiha fan waya baqa wajhu rabbika zil jalali wal ikram to su a wajen su kamar yadda gashi nan ma za ku ga sun kawo waya baqa din sune a imma sune za su wanzu ba Allah subhanahu wata'ala ba illa a immatuhum haythu tayad iftara shaykhuhum al qummi babban malamin su al qummi ya kawo kamar yadda muka kawo cikin tafsirul qummi ala abi jafar annahu qala yati wa hashahu sarki ya tabbata ga abu jafar yace na anul wajhu alladhi yu'ta allahu minhu mu ne fuskar da ake zuwa wa Allah ta bangaren sa wa fi riwayatin aw wata riwayin suka ce na anul wajhu allahi alladhi la yahliku mu ne fuskar Allah da baya halaka ku dibi yadda suke fassara qur'ani da haka sai su maka fassara ta zahiri in kai ga magaran mutane ne sai a ce maka Allah wanda ka sani badi ne kuma sai a ce maka a'a a imma dinnan fa sune ake nufi da kullu shay'in halikun illa wajha ta ya za a yi wa'annan muna wannan karatun wa'annan mutanen su kaunace mu su so ai dole su kulla maka shari'ai Allah ya ji kan Malam Jafar yace mutumin da ka kure shi ka kura baban sa ka kura malamin sa idan bai danna ma zagi ba ba so kake ya zauna ya haɗu zuciya ya mutu ai dole ka bar shi ya dan numfasa ya zagi dan ya huce ai ko kuwa wannan ita ce ka'ida da haka wannan ya zo a cikin at-tauhid a shafi maganan cewa nahanul wajhu alladhi la yahliku mu ne fuskan Allah da baya halaka wannan ya zo cikin at-tauhid shafi na 145 a hadisi na 4 babu tafsiri qaulillahi azza wa jalla kullu shay'in halikun illa wajha da tafsir as-safi a mujalladi na 4 shafi na 107 suratul qasas da biharun al-anwar a mujalladi na 24 shafi na 201 hadisi na 33 babu annahum alaihim assalamu jambullahi wa wajhullahi wa yadullahi wa amsaluha anan suka kawo wannan maganar suka ce an fada waftaro suka saki kirkirar ƙarya anas sadiki suka yi mujafaru sadiq ƙarya suka ce da yace Allah yace kullu shay'in halikun illa wajha وَيَبَقَى وَجْهُ رَبِّكَ سُكَتِي يَأْتِي وَيَنْهَنُ وَجْهُ اللَّهِ وَاللَّهِ مُنِ فُسْكَنْ أَلَّنْ دَكُوَا ذِي قَارِي أَمَّا مُوزِي بَلِي جماعة يدى فسكي فسر القرآن كي ننفع وانا حق يدو تكين تفسير السافي أمجلد نبير شافي نتلي دقوم سورة الرحمن دبحار عن أنوار مجلد نعشرين دهدو شافي نتلي دتسعين دبيو حديثي نشد باب أنهم عليهم السلام جنب الله ووجه الله ويد الله وأمثالها دا الميزان في تفسير القرآن أمجلد نشا ترى نام إلو بغن كو مجلد بوميك رشيق باكي ليا ياكي مجلد ذيك شا ترى بايتن ذيك عشرن كو ذيك عشرن تو غاشتن ميقو ناكو سدك عرشن دان سغان سوا بابا كوي أبنكي تكل التابي muke daukowa ba wayannan littattafan da ake muku magana kaga da ya kawo reference da nan yace tafsirul mizan al-mizan fi tafsirul qur'an na ayatul lahi daba daba'i sha mujalladi na 19 shafi na 103 suratul rahman da shekuhum al-iraqi al-mu'asir muhammad al-daba daba'i ya rasu hijira 140 ya rasu hijira 140 da ainihin wato 1402 ya rasu kun ga tafsirin nan gashi tafsirin daba dabayi shi yasa mutanen da suke ba da gudunmawa akan wannan tafiyar dan siyan irin wa'annan littattafan muna musu addu'a Allah ya saka musu da alheri kaga yanzu ƙarya kake mu faɗi magana mu ce maka tana cikin littafin ku ka zo ka ce ina take sai mu dauko littafin mu ce maka gashi duk su tafsirin safin nan da tafsirin al-bayan fi tafsir al-quran da al-burhan fi tafsir al-quran duk abin da ya taso muna bukata dakuwa ko ran da wannan shine saboda haka ajiye shi kakka dauka cewa shi yasa yanzu idan mun fadi magana muka ce akwai kowani zuwa zai dauko littafin ya ce gashin ƙarya ne a nuna mai babu muku isa ba to wannan shine abin da suke fada to shine mallan yake cewa وقال إمامهم الأكبر الخميني خميني يا فتا أتكل التاف مصباح الهداية إلى خلافة إلى الخلافة والولاية نشي خميني أشافي نتدليد 45 ميكي فتا يتي الله سبحانه وتعالى ديكي يدبر الأمر نينكي ججي الأمر يفصل الآيات الله شيكي بيانا أيوي دكي دكي لعلكم بلقاء ربكم توقنون دنكي إيماني ku samu tabbas wajen haduwa da ubangijinku abun mamaki sai ga Khomeini yana cewa rabbukum alladhi huwa al-imam ubangijinku din nan fa da Allah yace la'alla rabbukum tuqinuna dan ku samu yaqinin haduwa da ubangijinku sai yace al-imam shine la'allakum bilqa'i rabbukum tuqinun shi al-amra kuma shine yufassilu al-ayati jama'a fa haka suke ta'amuli da littafin Allah to kullun zaka ga kullun sun zo sun mada sun ce annabi ya ce inni taraktumu fikum mustaqalaini al da na farko akbaru min al akhar amma wajen matsalar su da littafin Allah farko ma karatun shi ba su iya ba kuma ku duba da kyau za ku ga galibi ba ni na faɗa ba Kamalul Haidari ne ya faɗa kaso 10 na malaman shi a tara ba su iya karatun Qur'ani ba wallahi zaka ga duk inda su ja aya sai ta ja su sun ja ta ba daidai ake karanta ba daidai aka ga mutun ya taho munazara ko bai iya jin ayoyi ba har gara ma bakaken mu nan fa su dama wani dama ya dan shiga islamiya ya dan yi karatu daga baya ne san duniya wani ko kaza ko shuba har ta gashi ya darje yaje ya zinduma aqidar amma su tun inda suke zuwa karatun billahi allazi la ilaha illa huwa zaka ga mutun babba da timemar rawani amma wallahi tallahi bai iya karatun qur'ani ba haka suke yi to wannan yadda suke yin fassarar nan kenan la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinuna sun ce shine imam malam yace at-ta'liqu ta'liqi ma mada zikiruhu abinda yau riga ya wuce min amsalati tafsiri shuyukh shi'a na misalin tafsirin in shi'a lil qur'ani ga al-qur'ani qad ishtamala ala zikri a'immatihim al-ithni ashara ya kunshi wato ambaton a'imma guda 12 wa mukhalifihim da wanda suka saba musu wa qadiftara khuyuku shi'a malaman shi'a sun kirkiri ƙarya li hadhihi al-mas'ala ga wannan matsala sun kirkiri alafin nususi dubun nassoshi li isbati hadan tabbatar da ita wa qad nuqila anna qaltu li abi abdullah ma yaquluhu shuyukhu shi'a abinda malaman shi'a suke fada suka nakalto min ta'wil ayatil lahi na fassara ayoyin Allah bitilka ta'wilat da irin wannan fassara al-batiniyya ta batini haythu qila lahu yadda aka ce masa ruya ankum arwayto daga gurinku kuna cewa annal kamra giya wal maisar da tata wal ansab da gumaka wal azlam wato da karen kibau na tata rijalun wasu mazaje ne qala sai ce ma kana Allahu azza wa jalla li yukhatiba khalqahu Allah bai kasance ba ya magana da halittansa bai ma la ya'lamuna da abinda ba su sani ba wannan ya zo cikin rijalul kishi a mujalladi na 4 shafi na 360 hadisi na 500 da ainihin wato 13 maru ya fi Muhammad bin Abi Zainab ismuhu Miklas Abu al-Khattab al-Baradi al-Azda al-Asadi wasa'il al-Shi'a a mujalladi na 12 shafi na 383 a mujalladi na 13 babu tahrimi kasb al-khimari hatta babu tahrimi kasb al-khimari da haka wannan shine sai yake cewa me yake cewa yace inna qawla abi abdullah maganan abu abdullah hada wannan wallazi warada da wanda yazo fi awsaqi kutubur rijali a cikin mafi amintuwar littattafan mazaje in an ce kutubur rijali shine littattafan da suke ambaton wane yaushe aka haife shi a ina ya taso da wajen waye karatu mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki bane fil mazhabi shi'i a mazhabar shi'a yahdumu kullama banahu shuyukhum yana rusa duk abinda malaman shi'a suka gina min tilkat ta'rifat na wannan karkatawa wadhalikal ilhad sannan wannan ilhadi ne fi kitabillahi ta'ala a cikin littafin Allah wa ayatihi da ayoyin Allah qala Allah ta'ala Allah ya ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan mu ne muka saukar da alqur'ani da lugal larabci mai fasaha dan ya ce mubin a wani gurin la'allakum taqiluna dan ku kasance masu hankali to babu kuma yadda za a yi Allah ya dinga kawo abu a zahirin abinda ya kamata da an fada kowa hankalinsa ya tafi can sai a zo a kawo abinda kwata kwata ba shi ake nufi ba a ce maka Allah ya ki muku wa karra ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan sai a ce al-kufr din nan ba kafircin da ka sani ba Abubakar ake nufi al-fusuq ba fasikanci da ka sani ba kagan an dauki wannan fafasaka kaga iblis kenan sai Umar duk da dama suna fassara iblis din da Umar tunda dan Shi'a in ya zagi Abubakar so dai sai ya zagi Umar so uku haka suke ba zai yi ba wa qala ta'ala Allah ya ƙara cewa inna nahnu nazzalna dhikra mu ne maka saukar da alqur'ani wa inna lahu lahafizuna kuma mu gare shi masu tsarewa ne to anan ne wasu ke yin kuskure sai su ce ai Allah subhanahu wata'ala ya ce zai tsara qur'ani amma bai ce zai tsara hadisi ba yana daga cikin kamalar tsare littafin Allah bayanin da annabi Allah ya tsare bayanin da shi yasa zamu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya bashi kariya ta bangare uku ta bangaren gaggan jikinsa wannan yasa Allah ya bashi tabbas sai ce masa ballig ma unzila ilayka min rabbika wa in lam tafal fa ma ballagta risalatahu sai ce masa wallahu ya'simuka minan nas Allah zai kare ka daga mutane haka annabi ya isar da sakon Allah har ya bar duniya baka isa ka kashe shi ba sana abu na biyu ta bangaren matansa dan haka yace wa ma kana lakum an tu'zu rasulullahi wala an tankihu azwajahum min ba'dihi abadan sannan na uku ta bangaren maganganunsa idan manzon Allah da yazo ya karantar da suratul fatiha sai ya zamanto abinda aka barwa musulmi ka karanta ma'ana suratul fatiha tilawatan amma yadda Allah ke nufi da ya turo annabi aiki shekara 23 an jirkita ma'anan baka gane ba menene amfanin ka karanta suratul fatiha mujarradin bakin amma baka gane ma'anan ba kaga gane ma'anar abu shike daukar ka daga duniyar karatu zuwa ga duniyar aiki da abinda karanta shi kawai kai baka gane ba to daukar sa kuma daga duniyar karatu ka sashi a duniyar aiki yana wahala sai ya zamanto bayanin da annabi ya yi wannan littafin na Allah shi ma Allah ya bashi kariya ta yadda sunnar sa duk yadda wasu za su yi kokari sai sun jirkita abubuwa za ku ga a kowane zamani sai Allah ya tashi wa'anda su kuma sai sun ba wannan karantarwa ta annaba kariya shi yasa ku duba ku gani istilahin malamai a da idan sun ce al-hafiz wani ba suna nufin mahaddacin qur'ani ba a'a suna nufin mahaddacin hadisan manzon Allah saboda a duniya a da ba a dauka kana iya malanta ba baka haddace qur'ani ba ita ce ka'ida al-hafiz fulan al-hafiz fulan al-hafiz fulan haka ake to wannan shine da haka mu kiyaye muna da wahayi guda biyu muna da al-wahayil matlu sannan muna da al-wahayil maqru akwai wahayin da ake tilawarsa shine alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi innal ladhina yatluna kitaballahi to karantawa tare da bin abinda ake karantawa sannan tilawa akwai kuma wahayin da karanta shi ake qira'a ba tilawa ma to shi wahayi na qira'a shi yake zuwa yayi bayanin wahayi na tilawa da haka zamu ga suratul qiyama Allah suratul taha da yace masa fa ta'ala Allahul malikul haq wa la ta'jal bil qur'an min qabl an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma ita ce aya ta 114 a cikin suratu ainihin wato kaf suratul taha in ban manta ba sai malamai suka ce menene dalilin da yasa suratul taha ita ce sura ta 20 sannan a daidai wannan lokacin Allah ya ambaci a aya ta 114 cewa wala taj'al wala kada kai gaugawa fa ta'ala Allahul malikul haq wala ta'jal bil qur'ani kada kai gaugawa dan kama qur'ani suka ce ishara ne cewa tun daga wannan lokacin lalle sururin alqur'ani za su zama 114 ne ta suratul qiyama sai yace masa to la tuharrik bihi lisanaka lita'jalabi ka daina gaggawa idan ana karanta maka qur'ani kana motsa harshenka dan ka riki abinda ake karantawa Allah ya ce wa annabi inna alaina jam'ahu wa qur'ana aikin mu ne za mu tara maka shi sannan mu karantar da kai shi sai Allah ya ce wa annabi fa idza qara'anahu idan mala'ika jibrilu ya karanta qira tilawar fattabi qur'ana ka bi karatun summa kaga duk dalibin da ya san harshen larabci ya san summa harfu atfin ne ma at tartibi wat tarahi harafi ne na atafi tare da jerin ta abu amma a samu mai jinkiri sai Allah yake to summa inna alaina sannan a wajenmu ne mu za mu zo mu maka bayanin abinda kuma tilawar ta kunsa to da tilawar qur'anin da qira'a qur'anin wahayin da shi karanta shi ake yanzu hadisin manzon Allah ai baka zuwa a saka sallah ko da hadisul qudusi ne an yi kabbara ko mutane su ji ka kawai ka da ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bay watiwa za'i saboda hadisin wahayi ne amma ta bangaren qira'a ba tilawa ba qur'ani ake tilawarsa to wannan ne yasa ko ga zamu ga Allah ya hada abu guda biyu ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi yuha annabi bai magana ta san zuciya face wahayi ne wannan shine to shine mallan yake cewa qasimatu zuhuri shuyukh shi'a ga wata musiba mai wacce take kariya bayan malaman shi'a yace inna hadhihi ta'wilatil batiniya wannan fassara ta batini min shuyukh shi'a daga malaman shi'a fi kutubihim almu'tamada a cikin littafansu da suka dogara da ita wal muttafaqa alaiha bainahum wata suka yi ittifaqi tsakanin su haka mal imamu abu abdullahi ala man qara'aha al imamu abu abdullahi a cikin littafansu in ka duba rijalul kishi a mujalladi na 4 shafi na 367 hadisi na 538 ma ruya fi muhammad bin abi zainab ismuhu miqlas abul khattab البراد الأجدى الأسدي دبحار الأنوار مجلدنا 25 شيا في ندري بيو دا 94 واتو حديثي نشافي ندري بيو دا 95 حديثي نتلا 54 دا أكو باب نفي القلوب في النبي والأئمة صلوات الله وعليهم وبيان مآني التفويض idan ka duba mu'jamur rijal al hadis wa tafsil tabaqat ar ruwat a mujalladin ainihin wato 10 shafi na 262 number ta dubu ainihin wato 10-12 hadisi na 17 muhammad bin abi zainab da abul qasim al musawi al khu'i wanda ya rasu jira 140,413 zaka ga sun kawo wannan da suka kawo wannan sai suka ce Abu al-Imam Abu Abdullah ya fada yake cewa alaman qara'a alaman qala habi annahu sharrun min al-yahudi wan nasara to duk mutumin da kuma yace akwai qur'ani yana da zahiri da fadini to sharrin sa yafi ba yahudi da nasara wal majus da kuma krista wal ladina asharaku da kuma wa'inda suke mushrikai ne a daidai lokaci da shi yasa wallahi ɗan ummu in dariku idan Allah subhanahu wata'ala kuke nufi to ku fadaka akwai abin da ya shigo cikin ku wallahi asali ba naku bane yanzu maganar ilimin zahiri da batini fa asali ba magana bace ta sufaye magana ce ta shi'a ta yi tasalluli ta shigo cikin ɗan dariku amma ba su sani ba farawa shuyukhu shi'a malaman shi'a sun ruwaito an fusu mun kansu anhu annahu qala yace fihi cikin wa'inda suka ce akwai batini da zahiri hum sharrun min al-yahudi wan nasara wal majus wal ladina asharaku sun fi yahudu da nasara da mushrikai matsala sai yace wallahi ma saggara azamatallahi tasgirahum shay'in qat yace wallahi ma saggara azamatallahi tasgiruhum shay kadu wato kaskantawar su ba yadda za a yi ya kaskanta girman Allah yace wallahi law aqarartu bima yaqulu fi ahli al-kufa yace da zan wato yi ikrari da abinda mutanen kufa suke fada a kaina la akhadatni al-ardu da kasa ta kama ni yace wa ma ana illa abdun mamlukun ba kowa bane ni bawa ne wanda mallakar sa akai yana nufin Allah subhanahu wata'ala yace la aqdiru ala shay'in bani da iko akan wani abu na me dur لا أقدر على شيء در بان da iko akan wani abu na cuta idan yazo in tunkuɗe ma kaina ko wani wala naf'in ko wani abu na amfani wanda ya kamata in yi amfanar da ni bani da wannan damar in ji wato al-Imam Abu Abdullah yake fadar wannan magana la aqdiru ala shay'in durrin wala naf'in bani da iko akan wani abu na cutarwa ko amfani to wannan shine abin da ke littafan su na cin karo can a kawo a ce akwai ilimin badini sannan a sake kawowa a ce imami ya ce wanda kuma ya dade ilimin badini to gara ba yahudi da nasara da krista da shi Allah ya shirye da mu ana nuna lokaci yayi bari mu kokari insha Allah idan an jima te a zami karatu kamar yadda muka saba da izinin Allah yau ma akwai wannan karatu da muka saba insha Allah zai zo ake zuwa muku karfe 9 zuwa illa masha Allah a tara kamar yadda aka saba kuma za mu ci gaba da bude layin waya da ci gaba da kira kamar yadda aka saba kuma muna ganin sakunkuna na mutane wanda sun yi yawan da ba mu da ayyun hakuri dan Allah ba za mu iya receiving din amsar sakon kowa ma Malam Ali yana kokari daga nan Kaduna Malam Ali Ibrahim Malam Ali daga Sokoto shi ma yana kokari Malam Usman Shanone yana kokari Malam Musbahu Yahuza Umar suna kokari da sauran waɗanda suke gudanar da aikin nan to sakunan ne sun yawa kuma muna godiya ga mutanen da suke gafawa wannan tafiya da gudunmawa a daga cikin kasan nan da wajen kasan nan Allah ya saka musu da alheri wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu